ଚଣ୍ଡ ଶୁଭେ ଜଟାର ଉପର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭେ ଜଟାର ଉପର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ରଜତ ଗିରିବର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭେ ଜଟାର ଉପର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଗଭୀର ଧ୍ୟାନେ ଅଛନ୍ତି ନିମଗନ ଅନ୍ତରେ ଦର୍ଶିତ ସର୍ବଭୁବନ ସର୍ବ ଜୀବେ ଦୟା କରି ମୁନିଶ୍ୱର ବିରାଜିତ ମହାମହିମ ମହେଶ୍ୱର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭେ ଜଟାର ଉପର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭେ ଜଟାର ଉପର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ଦେଖ ହେ ମହାଦେବ ସୁନ୍ଦର।